Tanah Bhai. Bomber Panda Bhai. Bomber Panda Bhai. Bomber Panda Bhai. Bomber Panda Bhai. हुआ प्यार प्यार प्यार मैंने तुझको देखा देखा तुमने मुझको देखा हुआ प्यार प्यार प्यार ओम ओम ओम मन मरना भाई ओम ओम ओम मन मरना भाई मैंने तुझको देखा देखा तुमने मुझको देखा हुआ प्यार प्यार Yeah. Bye.